iklim için. Bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim içine hoş geldiniz. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Yücel Sönmez. Ben Özdeş Özbay. Ve Kemal Uyanık'a da teşekkür ederiz. Destekçimiz, dinleyicimiz. Ve başlayalım. Muazzam sayıda haber var tabii. Bir kısmını Açık Gazete'de söylemeye çalıştık. Bir dizi haberi. Yani G7 zirvesinden hemen önce Cuma günü toplanacak olan dünyadaki bütün önemli çevre konusuna duyarlı örgüt ve kişilerden peş peşe alarm ve sinyaller geliyor, uyarılar geliyor. Hem bilim insanlarından büyük bir eşiğin aşılmasından korkuluyor. COP26'dan önceki son önemli büyük zirve de denebilir. Yani işte biyolojik çeşitlilik Birleşmiş Milletler Sözleşmesi görüşmelerinde gene ertelenebileceği ihtimali ortaya çıkınca üçüncü kez bu sözleşmenin başkan yardımcılarından Van Habre doğal hayatı yıkımdan kurtarmak üzere bir anlaşmaya varmak için süremiz bitmek üzere artık son dakikalar diye çok önemli bir uyarıda bulunmuş. İşte doğal kaynak hafriyatının, tarımsal üretimin ve çevre kirlenmesinin 6. kitlesel yok oluşa sürüklemekte olduğu ve 1 milyon türün insan faaliyetleri sonucunda tümden yok olma riskiyle yüz yüze olduğu belirtiliyor. Dünya Doğal ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği'nden önemli bir uyarı var. Goril, şempanze, bonobo gibi primatlar, büyük maymunlar, kuyruksuz maymunlar tükenme tehlikesi altında, hem de sadece 30 yıl içinde başta Afrika olmak üzere yaşam alanlarının, habitatlarının %90'ı yok olacak diyor. Yani korkunç hesaplar bunlar, dehşet verici bilgiler. İşte Kaliforniya'da korkunç kuraklık 2 yıl geçmeden geri geldi, orman yangınları da dahil. Oxfam Yardım Kuruluşu'ndan da ve Swiss Re sigorta şirketinden de önemli bir uyarı geldi. İklim krizi G7 ülkelerine pahalıya mal olabilir. En zengin ülkelerin ekonomilerinde COVID krizindekinin 2 katı küçülmeye yol açabilir diyorlar. İşte Uluslararası Af Örgütü G7 zirvesindeki bu yetersiz iklim planları konusunda çok sert bir açıklama yapmış. Dünya çapında insan haklarına müthiş, kitle çapında bir saldırı anlamına gelir diyor. İşte Ekososyalist İttifak'tan G7 konferansı konusunda uyarı deklarasyonu var, uyarı var. Dünya ve dünya nüfusu artık ciddi bir sistem değişikliğine ihtiyaç duyuyor. Neoliberal kapitalizmin sürdürülemez kaosu yerini adil bir ekososyalist sisteme bırakmak zorunda diyor. Demokrasi Ortaklığı Kuruluşu'nun İklim ve Enerji Programı Direktörü Bozova ile Georgetown Üniversitesi Felsefe Bölümü hocalarından Tai Wu'nun önemli bir ortak makalesiyle dünyayı da uyardığını biliyoruz. Bu böyle gidemez. Shell şirketini mesela millileştirmenin zamanı geldi. Özel petrol şirketleri artık hiçbir şekilde insanlığa ve herhangi doğaya hizmet etmiyor. İklim felaketini zamanında önleyebilmek için dünyanın yapabileceği en iyi şey laftan anlamaz bir endüstriyi devre dışı bırakmak ve millileştirmeye gitmek diyor. Başta da Shell'in geldiğini söylüyorlar. Böyle bir ortam var. Türkiye'de de ciddi bir müsilaj sorunu var. Deniz salyası. Bir yandan ve bir de şeyi de söyleyeyim müsilaja girmeden. Açık Gazete'de söylemeyi unuttum ben. Yeşil Gazete'nin önemli bir haberi vardı Elif Ünal imzalı. Elazığ'da 8 günden beri orman. Yani orman yangınları var ve alevler içinde deniyor Elazığ. Arıcak ilçesinde Yoğun Bilek, Çevrecik köyleri Nerbiş ve Uşkula diye de adları var. Diyarbakır'ın Dicle ilçesine bağlı Kurşunlu'da Pirajman köyleri arasında çıkan orman yangını 8 gündür aralıksız devam ediyormuş ve sadece orman değil insanlık da yanıyor diyorlar. Ve köylüler kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışıyorlarmış. İki iş makinesi var alanda, onu da formaliteden koymuşlar diyorlar. Yoğun Bilek köyünden Veysel Gülse söylüyor. Yeşil Gazete'ye yaptığı açıklamada. Yani Yine dumanın... askeri operasyon var deniliyor bu Evet. arada. Diyarbakır Dicle ilçesindeki yangınla ilgili bu nedenle müdahalede bulunulmuyormuş. Ve çok ağır şeyler kullanılıyor, ifadeler. Yani geceleri pencereleri açamıyoruz, dumandan boğuluyoruz diyorlar. Evet, yetkililere haber verdik ama askeri operasyon gerekçesiyle yangına müdahale edilmediğini söylemiş ve köylülerin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştıkları, bir de halkın köylerini terk etmek istemedikleri gibi, tabii çok temel bir şey de var. Burası yok olmak üzere, bu bir vicdani mesele. Sadece orman değil, insanlık dayanıyor demiş. Aynı kişi Veysel Gülşe. Bir savaş stratejisi bu arada ormanı yakmak. Yani çünkü bombalamıyorlar. Atılan bombalar sonucu yanmıyor. Orada işte tırnak içerisinde terörist var. Var olduğu düşünüldüğünde orayı ateşe veriyorlar. Operasyon yapmak yerine ateşe veriyorlar. Böyle durumlar. Yani en azından iddialar bu Evet, şekilde. bu Genelde şekilde. ordu veya valilik kabul etmiyor tabii bunları. Köylüler böyle ifade ediyor. Evet, Yeşil Gazete'den haberi takip etmeye devam edeceğiz. Özel bir haberdi bu. Başka bir yangını daha hemen araya sokuşturmak istiyorum ben Ömer abi konu açılmışken. Şu anda kuraklık çok ciddi bir şekilde etkiliyor Anadolu'yu ve başka türlü bir yangın yaşanıyor susuzluk nedeniyle. Tarımsal kuraklık yaşayan il sayısı 50'ye yaklaştı neredeyse. Öyle En mi? son Yani üçte evet. ikisi yani. En son 44'tü geçen hafta. Şu en güncel şeyi tam bakmadım ama 40, 50'ye yaklaştı tarımsal kuraklık yaşayan il sayısı. Elazığ'ın hemen dibinde Malatya'da dondan kayısılar gitti. Artvin'de mesela erken kiraz oldu hiç olmadığı kadar. Böyle garip garip başka şeyler yaşanıyor Anadolu'da aynı zamanda. Bunun da altını çizmekte fayda var. Yani şu anda içinde bulunduğumuz Marmara ve Ege'nin bir kısmı hariç, Ege ve Akdeniz'in çok küçük bir kısmı hariç hemen hemen her yerde ciddi bir kuraklık yaşanıyor ve bazı ürünlerde kayıp %90'ları bulmuş durumda. Özellikle hububat, buğday gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yoğun olarak ekimi biçimi yapılan ürünler. Evet, bir Tarımsal açlık uyarısı da var, yani açlığa gidebileceği konusunda çok HDP'nin ciddi. bir açıklaması vardı, raporu vardı daha doğrusu, değil mi? Ayrıca Birleşmiş Milletler'in de son dönemde tüm yayınladığı raporlarda ağırlık gıda güvenliği, kıtlık ve açlığa ilişkin uzun süredir buna dikkat çekiyor ve öncelikleri arasında. En son yayınladığı raporda da işte topraklara atılan ilaçların topraklar üzerindeki etkisine dairdi. Dolayısıyla o Birleşmiş Milletler'in yaptığı uyarıları biz ciddi ve yakinen yaşıyoruz şu anda Anadolu'da bir yerlerde. İnsanlar tarlasına tohum attı ama yeşermedi kuraklıkta. Evet, çok yani iyi haberler vermeye, özellikle bu sıralarda ürkütücü haberlerden kaçınmaya imkan olmayan bir durumdayız yani, açıkçası söylemek gerekirse. Bir de çok ilginç bir şey var, bir haberi de ekleyeyim, ondan sonra müsilaja birazcık ağırlık verelim. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan da bu dün haberini vermiştik. Patara'da, antik kentin bulunduğu Antalya'daki kum çalındığı iddiası vardı. Çok büyük miktarda, 2000 kamyonun üzerinde, 160, 2160 mı 168 mi ne kamyon kumla ilgili. Çok ilginç bir açıklama gelmiş. Bakanlıktan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan. Bu alan, kum çalınan alan, antik kentin dışında demiş. Bir de daha önce olduğu demiş bakanlık. Ha, biliyorlar. Ha, farkındalar her şeyin. Evet, yani Tarım Orman İş Başkanı Şükrü Durmuşsa şey diyor, kum alınarak sera sahiplerine satıldı. Hı. Zaman zaman seraları su basıyor, taban suyunu arıtmak için bu kumu kullanıyorlar. Oysa burası özel çevre koruma alanı, buradan bir taş parçası bile alamazsınız demişti. T24'ten aldığımız bir haberdi bu. Kum alınarak, yani ama Hürriyet'in haberi de şey diyor, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı açıklamış. Oldu ama bir kere dediğiniz tarihte değil demeye getiriyor. Çok ilginç yani. Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü olay eski demiş bir kere. Olmadı dememiş. İkincisi de kum alındığı iddia edilen alanında antik kentin dışında olduğunun da altını çizmiş. Şükür edelim ona da. Rahatladınız ayrıca. Değil mi? Evet. Rahatladık gerçekten. Failler hakkında suç duyurusunda da bulunulmuş. Savcılık tarafından da işlem başlatılmış. Ama failler hakkında ya o kadar kamyon kum çalınmış ve buna engel olunamamış ve failler hakkında. Evet ya. Ve eskiden olmuş, şimdi başlatılmış failler hakkında. Yani biraz böyle insanlarla dalga geçer gibi oluyor anladığım kadarıyla, ama ne yapalım. Şeyin çok önemli bir film vardı, görmüşsünüzdür herhalde, Denis de Lestrac çekmişti belgesel. Sand Wars adını taşıyordu. Oğlunun sahil kum sevdasından kalkarak dünyadakiler de bütün bu kumların çalınıp inşaatlarda beton için mafyanın da içine girdiği müthiş bir dolambaçlı hikayeyi anlatıyordu. O aklıma geldi nedense. Çünkü inşaat betonda kullanılan temel malzeme deniz kumu olmak zorunda. Dağlardaki kumları, çöllerdeki kumlar kullanılamıyor. Yuvarlak oldukları için tutmuyor çimentoyu yani. Onları bu filmden öğrenmiştim. De Lestrac'ın filminden. İşte bunlar böyle. Ama seralarda kullanılmış. Evet, seralarda kullanılmış. Ama o eskiden. Boş ver. Evet. Mühim değil. Peki şu müsilaja geçelim bari. Müsilaj. Son birkaç gündür çok enteresan görüntüler görüyorum. Kuzey Ege'ye de inmiş durumda galiba müsilaj. Yani en azından şeyden geçerken fotoğraflarını gördüm. Çanakkale Köprüsü'nün tepesinden çekilmiş. Bayağı Çanakkale Boğazı'ndan aşağı doğru Yücel, halinde inerken gördüm müsilajı. Sana uğursuz bir cevabım da olacak. Maalesef ben Ayvalık'ta da gördüm. Of. Hem de bayağı. Şehir merkezinde, yani kasabanın merkezinde, şeyde Atatürk heykelinin hemen önünde Cumhuriyet Meydanı'nda, orada duruyor müsilaj. Çok fena. Yani işin boyutu çok çok büyük tabii. Yani ben burada her gün görüyorum yaşadığım yerde. Tepeden biraz denize bakma şansım var. Bütün o tepeden baktığımda da görüyorum. Gerçekten korkunç bir manzara var. Ama zaten gördüğümüzün daha büyük kısmı alt tarafta. Yani uzmanlar %5'ini falan gördüğümüzü, geri kalan buzdağının büyük kısmının suyun altında olduğunu söylüyorlar. Son birkaç gündür şeyi de çok yoğun şekilde görmeye başladım. Denizin altında ölü balıklar ve ölü canlıların olduğu fotoğraf kareleri de çok görmeye başladım, ama emin değilim bunlar buradan mı değil mi diye, ama görüntüden buradan tabii. Buradan evet, görüntüden, müsilajdan ve balık türlerinden sanki buradan olduğunu düşünüyorum. Buradan olduğunu anlıyorum. Hayır, durumun bizzat arkadaşımız Seyit Ali zaten evet. Çekim yaptı. Kendisi profesyonel dalgıç, aynı zamanda yapmaya da devam ediyor buradan ve bir atom savaşının sonrasındaki evet. durumlardan korkunç bahsediyor kendisi. Korkunç, aynen. Görülemediğinden, ışıksız da, yani ne kadar kuvvetli ışık yaparsan yap 30 metrenin altında görülemeyeceğini anlatıyor kendisi zaten fotoğraflarda. Evet. Ölü dünyası yani, evet, denizin altı o karelerden gördüğüme kadar ölü dünyası. İşin boyutu çok vahim noktalara ulaşmış durumda ve bu devam ediyor. İşte sizin de söylediğiniz gibi Kuzey Ege'ye kadar, Türkiye'nin en güzel denizlerine kadar inmiş durumda, kıyılarına kadar inmiş durumda müsilaj. Şimdi bir eylem planı açıkladılar, 22 maddelik bir eylem planı. Detaylı bakma şansınız oldu mu Ömer abi ve Özdeş eylem planına? Ben biraz inceledim. Evet, ben de ben 22 maddeyi okudum ama. Ben biraz inceledim. Eylem planı birkaç tane şey söylüyor bize. Bir, bugüne kadar zaten önümüzde duran problemlerin kağıda dökülmüş halini görüyoruz. Evet. Ve bugüne kadar söylenenlerin Marmara Denizi'nin sağlığı için, Marmara Denizi'nin gelecek kuşaklara içindeki canlı çeşitliliğiyle beraber sağlıklı bir şekilde aktarılması için yapılması gerekenlerin kağıt üzerinde toplu bir şekilde görüyoruz. Aynı zamanda bu kağıt üzerinde gördüklerimiz bugüne kadar yapılmayanların da itirafı aslında. Yani normalde, o da çıktı zaten ortaya. Evet, normalde bir denizi korumanız için sizin böyle bir eylem planına ihtiyacınız yok. Burası bir iç deniz, zaten korunması gereken bir şey. Yani bunu anlatmaya bile gerek yok bu Marmara Denizi'nin korunması için. Bu yazdığımız bütün maddeler bugüne kadar yapmadığınız maddeler ve içinde daha başka itiraflar da var. İleriye yönelik itiraflar da var. Onlardan bir tanesi de işte atığını arıtmayan organize sanayi bölgelerine bu konuda yardım edilmesi, teşvik edilmesi, bu işin beraber halledilmesi gibi bir şey yani. Evet. Bir organize sanayi bölgesi var, bunun bir atığı var, bunun bir çalışması gereken nedir onun ismi, arıtma tesisleri var ve siz bu arıtma tesislerinin çalışmadığını itiraf ediyorsunuz, çalıştırılmadığını itiraf ediyorsunuz aynı zamanda ve ayrıca gene bu, ceza vermeyeceğinizi de söylüyorsunuz. Aynen, tam onu söyleyecektim. Ceza da yani. Çok ilginç bir şey. Bu ikinci boyutu. Üçüncü boyutu da eksikler var. Yani bu eksikler de çok ciddi eksikler. Bunlardan bir tanesi örneğin Marmara Denizi'nin sağlığını konuşuyorsak eğer, Kanal İstanbul'un da orada olması lazım. Şüphesiz ve tek kelime edilmiyor değil mi? Bundan tek kelime yok. Tek kelime yok. İkinci bir kısım, yine Marmara Denizi'nin sağlığından bahsediyorsanız Ergene Nehri'ni de konuşmanız lazım. Ergene, evet. Tamamen pislik akıyor. Yani pislik sıvısının değil, zehir artık. Yani. Evet, sıvısının Ömer abi, sıvısının 1/5'i sadece su. Yani o nehir yatağında akan sıvının 1/5'i su sadece. Geri kalan şey inanılmaz. Yani bütün o Çorlu'nun ya, evsel atık var içinde, sanayi atığı var. Yani aklınıza gelebilecek her türlü tarımda kullanılan zehir var. Korkunç, korkunç. Ben o Ergene Nehri'ni başından sonuna takip ettim. Evet, ilginç belgeseller de var. Ayvalık'ta da aslında şey var. Atıkların durdurulmadığı ile ilgili bir kampanya da başlatıldı şimdi, bir an önce başlatılsın diye. Change.org üzerinden de. Ayvalık'taki durumla da bu atık drenaj meselesiyle ilgili de bir şey var. Bir de Özdeş, şeyi de bir kelimeyle özetler misin? Bir iki kelimeyle lütfen. Bu. Bir eksiği daha hemen eylem planında gördüğüm, onu da hemen ekleyeyim Ömer abi. Çok ciddi bir eksiklik. Bu iklim değişikliği yok bu eylem planında. Yani müsilajın en önemli nedenlerinden bir tanesi Marmara Denizi'nin bu kışın soğuyamaması. Normalin 2-2,5 derece daha sıcak geçirmiş olması. Ve bütün bunların bağlantısı iklimle, ama hani iklim konusunda da hiçbir şey yok. Dolayısıyla Marmara Denizi'ni bütün içinden koparıp bir parça olarak ele aldığınızda önünüze böyle bir şey çıkıyor ama maalesef birçok eksiği var. Yani gerçi bahsetmiş aslında şey Çevre Bakanı, yani iklim değişikliğinden de oluyor diye, ama yani ona yapacak bir şey yok. Sonra evet. Ona yapacak bir şey yok. Yani tek kelime olarak geçiyor tabii. Ama ne Paris İklim Anlaşması'na taraf olma konusunda, ne COP26'da gelişmelerde nasıl önleyeceğiz iklim değişikliği konusundaki mücadele, şunlar bunlar diye bir plandan bahsediliyor. Onun üzerine kuru kuruya bir iklim değişikliği lafı var, evet. Ama bunu var demek bile zor. Bir de daha önceden biliniyormuş galiba, değil mi? Bugün T24'te çıkan haberde çok çarpıcı bir bilgi var, yer alıyordu. Evet, 2006 yılında çıkarılan kentsel atık su arıtımı yönetmeliği aslında ayrıntılı bir şekilde bu biyolojik arıtmayı vesaireyi içeriyormuş. Ama 10 yıl boyunca 2016'ya kadar hiçbir şey yapılmamış, rafta kalmış. 2016'dan sonra ise sınırlı ölçüde uygulamaya başlanmış. Dolayısıyla aslında bunların olabileceği önceden biliniyordu deniyor ve bir dizi önlem 2006 yılından itibaren alınabilirmiş aslında. Ya zaten Türkiye'nin en önemli problemlerinden bir tanesi de bu. Kağıt üzerinde güzel hazırlayabiliyoruz, evet, planları. Kusursuz da hazırlayabiliyoruz ki bu öyle değil. Kağıt üzerinde de çok muazzam değil ama güzel. Yani hiç, evet, olmamasından olması çok tabii, çok tabii, daha iyi çok şeyler önemli bunlar. Ama velakin gelin ki böyle kağıt üzerinde kalıp giden bir plan haline de dönüyor. Yani gene Ergene'den örnek vereceğim. Yani açıp internetten baksın dinleyicilerimiz. Ta ne zamandan beri burayı temizleyeceğiz, tertemiz olacak sözü verilmiş. Eylem planları var. Nasıl yapılacağı, nasıl edileceğine dair yol haritaları var. Her şey var. Ama bir de gidin Ergene Nehri'ne bakın yani. Evet, çok senin dediğini doğrulayan önemli bir şey de var. Çevre Mühendisleri Odası ÇMO Genel Başkanı Ahmet Dursun Kahraman da BBC Türkçe'ye verdiği mülakatta şeyi söylemiş. Yani Türkiye'de plan hazırlama konusunda sorun olmadığını ama bunları hayata geçirme konusunda büyük sıkıntı yaşandığını hep diyor ve dünyanın en iyi yönetmeliğini de çıkarsanız uygulama esastır. Bunları çok yaşadık bu ülkede demiş. Evet. Şeye değinmiş. Amacı birilerini zengin edecek ihaleler yapmak mı olacak? Önceki örneklerde böyle oldu diyor. Ve bir de çok bence ilginç bir soru sormuş. Önemli bir soru. Gökalp diyor ki su arıtma tesislerinin olması gibi gerektiği gibi işletmeyen organize sanayi bölgelerine neden rehabilitasyon ve iyileştirme desteği açıklanıyor da bu tesisler neden ceza almıyor? Gerekli arıtma şartlarını sağlayana kadar kapatılmıyor diye sormuş ve önemli bir, açıkta kalan bir soru cevabı. Evet, önemli, evet, bir soru. Aynen. Evet, süremizi de dolduruk. Kuruyoruz programı. O zaman bir şey görüşmek. Çok kısa bir şey daha ekleyeyim hemen. Bir kere bizim bütün bu eylem planından önce Marmara'ya, denize bakışımızı değiştirmemiz lazım. Yani bugüne kadar halının altı gibi gördük. Ne varsa süpürdüğümüz bir şey. Kurbağalı Dere'yi temizleyip pisliğini getirip Marmara Denizi'nde adalar açığına döktük. Yani bu bakış açısı değişmediği müddetçe kağıt üzerinde ne yazarsak yazalım, buradan bir sonuca ulaşmamız, evet, çok güç. Konuşmaya devam edeceğiz. Peki, program bitti. Süremiz bitti daha doğrusu. Evet. Program bitmedi de. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.